Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, więc czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 105 lat temu powołano policję. Uroczystości w Warszawie śledzi nasz reporter. Wybór Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy jest nieważny. W jednym z okręgów trzeba powtórzyć głosowanie. Francja gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Na razie warunkowo. Nominacje, odznaczenia i życzenia dla policjantów. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbywają się centralne uroczystości Święta Policji. 105 lat temu powołano Policję Państwową. Uroczystości obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jak wyglądają te uroczystości. Na Placu Zamkowym zgromadzili się zarówno policyjni dowódcy, przedstawiciele władz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i premierem Donaldem Tuskiem, ale też nowi policjanci, którzy dziś złożyli przysięgę. Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji dziękował szef tej formacji. Codziennie podejmujecie 20 tysięcy interwencji, to wielka odpowiedzialność, mówił komendant główny inspektor Marek Boroń. Często, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, narażacie własne życie. Wstępując do służby ślubowaliście służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wiem, ile trudu wkładacie każdego dnia, aby policja funkcjonowała na najwyższym poziomie i postrzegana była w jak najlepszym świetle. Komendant główny dodał, że w siedzibie policji wisi już 127 tabliczek epitafijnych upamiętniających policjantów, którzy polegli na służbie. Dodał też, że policjanci są wszędzie tam, gdzie muszą strzec bezpieczeństwa, w tym na polsko-białoruskiej granicy. Wiemy, że wprawdzie na dzisiejszych uroczystościach nie ma prezydenta, ale wbrew wcześniejszym informacjom Andrzej Duda przyznał awanse generalskie z okazji Święta Policji. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Nieważny jest wybór Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy, orzekł wrocławski sąd apelacyjny. Głosowanie będzie trzeba powtórzyć w obwodzie numer 14. Sąd zarządził ponowne wybory w tym obwodzie, bo w komisji jako jej wiceprzewodnicząca zasiadała siostra burmistrza. Postanowienie jest prawomocne. Nowy prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie przeprosił sędziego Pawła Juszczyszyna za działania poprzedniego szefa instytucji. Z treścią oświadczenia zapoznała się reporterka Radia Olsztyn Katarzyna Piasecka. To pokłosie głośnego konfliktu między sędzią Juszczyszynem a byłym prezesem olsztyńskiego sądu rejonowego Maciejem Nawackim. Chodzi dokładnie o oświadczenie, które pojawiło się 1 marca ubiegłego roku na stronie internetowej placówki. Zdaniem Krzysztofa Krygielskiego były prezes zawarł w nim nieprawdziwe informacje. Sugerował, że sędzia Paweł Juszczyszyn samowolnie zaprzestał orzekania. Uważa także m.in., że bezprawne były przenosiny sędziego Juszczyszyna do innego wydziału. W oświadczeniu czytamy ponadto: działania podejmowane przez kilka lat przez byłego prezesa wobec sędziego Pawła Juszczyszyna stanowiły niedopuszczalne represje, a także próbę wywołania efektu mrożącego wśród sędziów. Całe oświadczenie jest na stronie internetowej sądu. O prawdziwej pladze mówią tatrzańscy policjanci. Codziennie interweniują w sprawach kradzieży sklepowych w Zakopanem. Złodzieje kradną przede wszystkim alkohol, kosmetyki albo drobne artykuły przemysłowe, mówi Roman Wieczorek, rzecznik prasowy tatrzańskiej policji. Ostatni miesiąc pod Tatrami to 31 odnotowanych w naszym powiecie kradzieży sklepowych. Policjanci nakładają mandaty karne na ujętych złodziei. Przykład chociażby z wczoraj. 48-latek z Zakopanego ukradł butelkę wódki o wartości 29 zł. Został zatrzymany za linią kas przez ochronę sklepu. Za kradzież odpowie teraz przed sądem, ponieważ notorycznie jest zatrzymywany za podobne wykroczenia. Grzywna w tym przypadku może wynieść nawet 5 tysięcy zł. Kiedy wartość skradzionego przedmiotu przekroczy 800 zł, policja kwalifikuje ten czyn jako przestępstwo i grozi za to do 5 lat więzienia. Francja warunkowym gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku musi teraz dostarczyć kluczowe gwarancje finansowe w terminie określonym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Od czerwca preferowanym wyborem była oferta Alp francuskich, ale ze względu na wybory i obecny rząd tymczasowy Francja nie była w stanie zapewnić na czas niezbędnych gwarancji. Przed dzisiejszym głosowaniem na sesji MKOL wystąpił prezydent Emmanuel Macron. Chciał rozwiać wszelkie wątpliwości i wyrazić swoje poparcie dla kandydatury. Francja będzie gospodarzem zimowych igrzysk 6 lat poletnich w Paryżu, które rozpoczynają się pojutrze, a gospodarzem zimowych igrzysk w 2034 roku będzie Salt Lake City. Nie żyje John Mayall, często nazywany ojcem chrzestnym brytyjskiego bluesa. Zmarł w swoim domu w Kalifornii, miał 90 lat. W opublikowanym oświadczeniu rodzina nie podała przyczyny śmierci, wspominając jedynie o niedawnych problemach zdrowotnych. Muzyka przypisuje się mu wkład w tworzenie angielskiego brzmienia bluesowego. John Mayall odegrał też ważną rolę w odrodzeniu bluesa pod koniec lat 60. XX wieku, a jego zespół Blues Breakers otworzył drogę do kariery dla Erika Claptona, Mika Fleetwooda i wielu innych supergwiazd. Mayall był dwukrotnie nominowany do nagród Grammy, a w 2005 roku otrzymał Order Oficera Imperium Brytyjskiego za wkład w rozwój muzyki. W tym roku został zaś wybrany do Rock and Roll Hall of Fame. Jego płyta Blues Breakers with Eric Clapton z 1966 roku jest uważana za jeden z najlepszych brytyjskich albumów bluesowych. Jan Olencki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami, od zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze, na południu z gradem od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Ola Szućko, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. I przez te 2 godziny, co się wydarzy, to w Państwa rękach jest władza właściwie dzisiaj. Czekam na maile i czekam na telefony. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl, telefon 22 i 7 trójek. A na początek utwór, którym musimy rozpocząć jako uzupełnienie serwisu. Oh, you love John Mayall w muzycznej poczucie UKF, a to nie była propozycja od Państwa. Kolejne już będą jak najbardziej. Czekamy na maile, czekamy na telefony. 2273@polskieradio.pl. Obiecałem wczoraj, że rozpoczniemy pocztę piosenką w wykonaniu Zbigniewa Chudysa. Pan Maciej pozdrawia swoją koleżankę z pracy. Prosi o nagranie Stalker. To myślę, że pani Ania bardzo się ucieszy z tej piosenki. Przepraszam cię za to, że wywróciłem całe życie twe i wybacz mi każdą rzecz, którą kiedyś przeraziłem cię. Pamiętam jak przez ulicę z wielką gracją szłaś. Pamiętam jak na mój widok odwróciłaś twarz. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą noc. Pamiętam dzień w muzeum, tamta pani aż otarła łzy. Upadłem na linoleum, serce czegoś odmówiło mi. A wtedy ty pochyliłaś się, by pomóc mi. Wtedy ty powiedziałaś mi, że muszę żyć. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą. Walker i Zbigniew Chudys. Fakt, że dawno tego utworu nie było na naszej antenie. Powędrował w tej chwili do Cieszyna, do Urzędu Pracy. Myślę, że tam cały urząd wraz z nami słuchał tej piosenki i miło się zrobiło, szczególnie adresatce tego nagrania. 22 i 7 trójek w Trójce Muzyczna Poczta UKF do godziny 15. Magdalena z tej strony. Ja chciałam zaproponować piosenkę Dismiss How Soon Is Now. Myślę, że tego letniego dnia, jednak trochę nostalgicznego przez pogodę, będzie pasować idealnie. We'll be right back. House Original, grupa The Smiths, muzycznej poczcie UKF. 2973 UKF@polskiradio.pl. Pani Katarzyna pisze, od kilku dni chodzi ze mną piosenka grupy Placebo, Pure Morning. Może dziś w poczcie się uda? I grupa Placebo do muzycznej poczty UKF. Powrócimy w Trójce już za kilka chwil. Autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Grodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Grodki. Zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porze bzu. Na żywo już w piątek. Początek transmisji koncertu po 21:00. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Warszawo, weź

dopóki nie mam pewności, że powiem to poprawnie. To też blokuje moim zdaniem bardzo wielu Polaków, którzy boją się używać języków obcych właśnie w strachu przed błędami, na które tak naprawdę i tak nikt nie zwraca uwagi. Tak Mateuszowi Adamczykowi o nauce języka polskiego jako obcego mówiła w audycji Przysłowie Wioletta Górdak. A tak o nadbagażu, czyli felietonach z podróży oraz opowieściach o języku, Michał Rusinek. Postanowiliśmy z żoną pojechać na tydzień do Nowego Jorku. Ja już tam byłem wcześniej, ona jeszcze nigdy, ale zatrzymaliśmy się, bo jakieś mieliśmy taką głupią przerwę między samolotami. Samolot z Krakowa do Warszawy przylatywał jakieś 7 rano bodajże, a kolejny mieliśmy chyba w południe z Warszawy do Nowego Jorku. No więc poszliśmy na śniadanie do Magdy Dygat i Andrzeja Dudzińskiego, którzy obaj oni mieszkali w Nowym Jorku kiedyś, więc bardzo podekscytowani opowiadali, co powinniśmy tam zobaczyć. Co akurat w przypadku Nowego Jorku nie jest najlepsze, ponieważ Nowy Jork się zmienia z roku na rok. Jest zupełnie innym miastem w sensie restauracji, w sensie wielu miejsc, które się jedne zamykają, inne otwierają. Ale Magda w pewnym momencie przypomniała sobie, że ma plan Nowego Jorku, z którym po Nowym Jorku chodził Stanisław Dygat i że ona nam chętnie pożyczy. Ja mówię, Magdo, przecież wiatr nam to porwie, to jest relikwia dla ciebie, a na przykład absolutnie nie zgodziłem się na to, ale było to kuszące, bo trochę to były jakieś jego odręczne rysunki, więc można było rzeczywiście chodzić po Nowym Jorku szlakami Stanisława Dygata, no ale zrobiłem zdjęcie. Przysłowie, audycja Mateusza Adamczyka o języku, do usłyszenia na naszej antenie w czwartki o 12.05, a o każdej porze dnia i nocy na podcasty polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Michał Nogaś, polecam serdecznie i do usłyszenia. Aby powracamy do Państwa zamówień. Muzyczna Poczta UKF. Nie tylko na antenie do godziny 15, Muzyczna Poczta UKF, więc Państwo mogą pisać i dzwonić, ale swoją drogą pisać mogą Państwo dokładnie przez całą dobę, tak jak na przykład napisał Pan Rafał dziś dokładnie o 1:22, 1:14, bo były dwa maile. Swoją drogą prosi o grupę OMD i piosenkę So In Love. I did my best. Grupa OMD w przeboju So In Love. 22.73 UKF, małpa.polskieradio.pl. Bardzo różnorodnie zwykle jest w muzycznej poczcie UKF, ale przecież ilu słuchaczy, tyle gustów. O, tak, to chciałem powiedzieć. Także czekamy na Państwa różnorodne zamówienia i teraz będzie troszkę ostrzej. Ja bym chciał zamówić piosenkę dla mojego taty Roberta, Iron Maiden, Run to the Hills. The Hill i grupa Iron Maiden w trójce w muzycznej poczcie UKF. Ja sobie uświadomiłem, że to chyba jeden z najczęściej zamawianych utworów właśnie w muzycznej poczcie. Co będzie kolejne? Proszę pisać, proszę dzwonić i nam coś zaproponować. 22.73 klub UKF małpa polskie radio.pl. Pan Tomasz chciałby z okazji 40-lecia rozpoczęcia kariery przez Alison Moje poprosić o jeden z jej nowszych, chociaż nie taki bardzo nowy utwór z albumu The Minutes, piosenkę Changeling. Radio through my car window, my make shapes. Hellos that look like violence, we pull out. And hear the traffic walls is slow, quick go. Move over, you say, how does anybody get to work like this? Can anybody tell me, does it work like this? Somewhere is catching spill onto a boulevard. I lose my grip of you. Move with me, I say. How does anybody get to work like this? Can anybody tell me, does it work like this? Alison Moje w Trójce i w Muzycznej Poczcie UKF. Kwadrans został do godziny 14, ale potem od 14 do 15 w ciągu dalszym Państwa propozycje na antenie Trójki 22 i 7. Trójek UKF małpa.polskieradio.pl. Teraz formacja, która właściwie od samego początku była związana z nami, z programem trzecim. Niestety skończyła się historia, Moniki nie ma, ale muzyka zostaje. Dzień dobry, z tej strony Wojtek jadący do pracy. Poproszę o utwór zespołu Obrazki Obiecaj, dlatego że dawno go już w radiu nie było, a jest to naprawdę bardzo ciekawy utwór. Pozdrawiam. Yeah. zawrócisz już. Wersja radiowa piosenki Obiecaj, ta oryginalna ma 8 minut. Zespół Obrazki. Muzycy Obrazków, kiedy Monika odeszła, stwierdzili, że nie będą szukali nowej wokalistki. Realizują się w muzyce instrumentalnej jako zespół ODZL i podobno na koncertach mają fantastyczny odbiór. Dzień dobry, z tej strony Janusz Czechowicz-Dziedzic. Ja prosiłbym o utwór grupy Exodus pod tytułem Stary Noe dla Magdy Czechowicz-Dziedzic. Dziękuję ślicznie. Pada już 40 dni. Szary mrok okrywa ziemię. W kościach czuję już ten deszcz. Jutro kończy się. Dzieci już nie wierzą mi, co ich ciągnął głupiec stary. Jak mam wytłumaczyć im, że to wszystko kwestia wiary. Płyty grupy Exodus, The Most Beautiful Day, Stary Noe.